Zaprasza AS. Z tego pokrewieństwa klimatu zrobiło się też pokrewieństwo w obrębie wytwórni. Do Macieja Sienkiewicza dołączył się duet I Was Home Anyway, duet, który pod swoje skrzydła wziął Maciek, który oczywiście prowadzi także wytwórnię. Nie tylko gra, nie tylko ma świetne ucho do muzyki, ale przede wszystkim wiele energii poświęca na to, aby pomagać młodym artystom czy interesującym artystom, niezależnie od wieku, spotkać się z publicznością. Nagranie, które odnalazłam przez przypadek, nawet nie jestem pewna, czy kiedykolwiek wcześniej pojawiło się na antenie. Pan nazywa się Connor Youngblood. Oh, Stockholm, a potem utwór Shrine Hold, utwór z ostatniej płyty Forest Swordsa, utwór, który dosyć często do mnie wraca. Zresztą cała ta płyta ostatnio do mnie wróciła. Płyta, która w przeciwieństwie do tego nagrania, którego posłuchaliśmy, jest bardzo precyzyjnie zbudowana na takich nieatrakcyjnych dźwiękach. Być może jest to jakiś paradoks, ale na przykład wiele utworów zbudowanych jest na oddechu, sapaniu, czymś, co teoretycznie nie wydaje się piękne, a daje przeciwny efekt, kiedy Forest Sword zaczyna się tym zajmować. To teraz będzie szybko, to teraz będzie lingwistycznie. We'll be right back. Everything has different meanings. You can look at something and it has obviously one stated meaning, but it can be determined in so many different ways. And also, people collect and collect these possessions that really don't mean anything to anybody else, but mean something to them. Podróżowaliśmy z muzyką, ale także różnymi językami. Najpierw Actress z jego najnowszej płyty, a potem Nicolas Jar. Wspominam cały czas tego chłopaka i będziemy przypominać o tym, że to jest niezwykle intrygujący artysta, bo mamy także powód. Przyjeżdża do Polski i latem będziemy mogli sprawdzić, jak swoją muzykę wykonuje na żywo, zwłaszcza wtedy, kiedy próbuje przenieść to, co wymyślone w studiu, na żywe instrumenty. To wracamy do naszego wątku przewodniego, właściwie artysty, który otwiera konkretne, kolejne rozdziały. Ponownie Kendrick Lamar, tym razem nagranie zatytułowane Pride. Love's gonna get you killed, but pride's gonna be the death of you. Which one would you listen? The better part, the human heart. You love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man.

To właśnie w utworze Pride Anna Weiss po raz drugi pojawiła się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Anna Weiss, bardzo niezależna amerykańska artystka, która występuje jako współautorka tego utworu na płycie Kendricka Lamara i której chyba należałoby poświęcić w najbliższym czasie nieco więcej uwagi. Floating Points pojawił się tutaj jako wspaniałe uzupełnienie tego utworu Pride, a zakończenie dzisiejszego naszego spotkania to będzie utwór fenomenalny. Utwór, przy którym można zasnąć albo przy którym można się obudzić i mieć wspaniały, wspaniały dzień. Kamasi Washington zachęca nas do tego, abyśmy jeszcze mocniej czekali na jego nową płytę. Zachęca nas nagraniem zatytułowanym Truth, czyli prawda. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, a naprawdę na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć wszystkich wykonawców, a także tytuły utworów. Można to też zrobić naprawdę na Facebooku, gdzie PS gra. No to dobranoc.